ड्राइवर बोला, मैडम गाड़ी रोकनी पड़ेगी, उन्होंने सड़क के बीचों बीच अपनी बाइक लगाई हुई है, जैसे वो चाहते हों कि ये गाड़ी रुक जाए। शायद वो हमें रोकने के लिए ही ऐसे खड़े हैं। ड्राइवर, क्या कोई और कट नहीं है? यू टर्न, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कोई तो रास्ता होगा? ड्राइवर ने बोला, नहीं मैम, हमें सीधे ही जाना है। हम यू टर्न लेकर क्या करेंगे? आप वापस हवेली जाना चाहती हैं तो मैं यू टर्न ले लेता हूँ। दृष्टि बोली, नहीं रहने दो, गाड़ी रोक लो और जाकर मिस्टर रघुवंशी से कहो कि अपनी बाइक रास्ते से हटाएं, हमें अर्जेंट जाना है। फाइनली ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। फिर वो गाड़ी से उतरकर दिव्यांश के पास गया। ड्राइवर बोला, सर बाइक हटा दीजिए, मैडम को लेट हो रहा है। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जाकर अपनी मैडम से बोलो वो शादी में आई है, हर्षवर्धन रघुवंशी की शादी में। बिना लड्डू मठरी लिए वो कैसे जा सकती है? वो तो शौर्य की बहन है, उन्हें तो मैं एक्स्ट्रा मिठाई दूंगा। ड्राइवर तो हैरानी से दिव्यांश की बात सुन रहा था। भला इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे एक मिडिल क्लास लड़की की तरह बात कर रहा था? दिव्यांश की बात सुनकर तो ड्राइवर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आने लगा। दिव्यांश आगे की तरफ आते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? अरे रिश्तेदार हो जाते हैं ना, वो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर जो बच जाता है उसे बांध बांध कर ले जाते हैं। और ये तुम्हारी मैडम, ये तो हमारी खास रिश्तेदार हैं, इन्हें भी तो कुछ बांध कर देना पड़ेगा। साड़ी, सूट, बचा हुआ खाना, लड्डू मठरी, समझ रहे हो ना? ड्राइवर तो हाँ में गर्दन हिला रहा था, जैसे उसे दिव्यांश की सारी बात समझ आ गई। दिव्यांश गाड़ी के पास पहुंचा और उसने दृष्टि की तरफ का गेट खोलते हुए कहा, शिकंजी बाहर आओ, मुझसे बिना मिले जा रही हो? अपने लिए शिकंजी सुनकर दृष्टि को थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने वो ख्याल झटक दिया और बाहर आ गई। दृष्टि की आंखों में हल्के से आंसू थे। उस लेटर को पढ़कर दृष्टि बहुत रोई थी, दृष्टि की आंखें सूजी हुई थी। दृष्टि बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपने हमारी गाड़ी क्यों रोकी? हमें जाना है, लेट हो रहा है। पूर्वी भी गाड़ी से बाहर आ गई। ड्राइवर पहले ही गाड़ी के बाहर खड़ा था। दिव्यांश ने दोनों को घूर कर देखा। ड्राइवर तो समझ गया और वो चुपचाप गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया, लेकिन पूर्वी वो वैसे की वैसे ही खड़ी रही। उल्टा वो तो दिव्यांश को घूर रही थी। दिव्यांश ने पूर्वी की तरफ सख्ती से देखकर कहा, पैंथर के पूर्वी, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मेरे गुस्से के बारे में तुमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। वरना क्या करोगे तुम, मारोगे? पूर्वी ने भी गुस्से में जवाब दिया। दृष्टि ने हाथ हिलाकर पूर्वी को रोकते हुए कहा, पूर्वी प्लीज, तू बैठ जा गाड़ी के अंदर, मैं बात कर रही हूँ ना, प्लीज मेरे कहने से बैठ जा। पूर्वी गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी का गेट बहुत जोर से बंद कर दिया। आवाज इतनी तेज हुई कि दृष्टि ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। दृष्टि ने फिर हिम्मत करते हुए दिव्यांश से पूछा, कहिए मिस्टर रघुवंशी, आपने हमारी गाड़ी को क्यों रोका है? आपको मुझसे क्या काम है? मेरी आपकी डील तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन आपने मुझे रखेल का खिताब दिया था। ये सुनते ही दिव्यांश को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपने दोनों हाथों से दृष्टि का चेहरा भरकर बोला, दृष्टि मैं पिछली बातें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अभी इसी वक्त मैं अपना प्यार कन्फेस करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। दृष्टि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार कब हुआ मुझे नहीं पता, पर अब तुम्हारे बिना जीना फिजूल लगता है। दृष्टि ने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और बोली, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो बेहतर होगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है और अब मुझे जाने दीजिए। दिव्यांश बोला, दृष्टि तुम अकेली नहीं जा रही, मेरा सुख चैन नींद सुकून सब कुछ अपने साथ ले जाओगी। मैं पहले ही पिछले 4-5 महीनों में ठीक से सोया नहीं हूं, हर वक्त हर पल तुम्हारी याद आती थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं सच कहता हूँ, जहान भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। दृष्टि अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे जहान की खुशियां नहीं चाहिए मिस्टर रघुवंशी, आपने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करती, क्योंकि उसमें गलती मेरी भी थी, पर अब आप प्लीज मेरे रास्ते में मत आइए, आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग, प्लीज हट जाइए और जाने दीजिए। दृष्टि ने दिव्यांश के हाथों को झटक दिया। दिव्यांश ने फिर कहा, दृष्टि मेरा और तुम्हारा रास्ता एक ही है, तुम्हारा हर रास्ता घूम कर मेरे पास ही आता है, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था कि तुम देख नहीं सकती, इसीलिए वो सब हो गया, वरना तुम जानती हो रघुवंशी परिवार में ये सब नहीं होता। हमारे परिवार में लड़कियों को इज्जत देते हैं, और वो इज्जत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। प्लीज दृष्टि, मुझे छोड़कर मत जाओ। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि हंसने लगी। दृष्टि जोर जोर से हंस रही थी क्योंकि दृष्टि को अपनी किस्मत और दिव्यांश की बातों पर हंसी आ रही थी। दृष्टि को ऐसे हंसता हुआ देखकर दिव्यांश का चेहरा सख्त हो गया। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, दृष्टि तुम मेरे प्यार का मजाक बना रही हो। दृष्टि हंसते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी मैं कौन होती हूँ आपका मजाक बनाने वाली। मेरी तो हैसियत भी नहीं है कि मैं आपके बराबर में भी खड़ी हो जाऊँ। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं आपका नाम अपनी जुबान से लूँ। आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, पांचवे दिन आपने मेरी जी भर कर बेइज्जती की थी। याद है आपने मुझे क्या क्या कहा था? शौर्य अगर तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी तो मेरे पास भेज देना, मैं रखेल बनाकर रख लूंगा। शौर्य तुम्हारी बहन मेरे पास खुद आई थी, तुम्हारी बहन बेड पर बहुत अच्छी है। आज दिन में फुली सैटिस्फाइड हो गया। दिव्यांश ने गुस्से में दृष्टि की दोनों बाजुओं को पकड़कर गाड़ी से लगाते हुए कहा। मैंने कहा ना दृष्टि, मैं पिछली बातों को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम समझती क्यों नहीं कि मैं उस वक्त गुस्से में था? मुझे क्या शिवाय को भी लगा कि शौर्य ने ही हमारी फैमिली वालों को मारा है, और शौर्य ने भी कभी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं की तो हम क्या करते? तुम क्या पिछली बातों को भूल नहीं सकती? क्या मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकती? दृष्टि तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारे बिना पागल हो रहा हूं। दृष्टि को गुस्सा आ गया। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों से देव्यांश के हाथों को अपनी बाजू से हटाया और हल्का सा धक्का देकर बोली, बहुत हुआ मिस्टर रघुवंशी, मेरे और आपके बीच में डील उसी दिन खत्म हो गई थी। मैंने आपको 5 दिन दिए और बदले में आपने शौर्य भैया आर्या को छोड़ दिया। अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए, मुझे और परेशान मत कीजिए। दिव्यांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब वो हवेली से निकला था तो उसने सोचा था कि बहुत आराम से और प्यार से दृष्टि को मना लेगा, लेकिन दृष्टि के दिमाग में तो लेटर वाली बातें चल रही थी। दृष्टि आसानी से मानने वाली नहीं थी। दृष्टि ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो मिस्टर रघुवंशी से बहुत दूर चली जाएगी, वो अपने बच्चे के साथ एक अलग दुनिया बनाएगी। दिव्यांश को फिर से गुस्सा आया और उसने फिर से दृष्टि की बाजू को पकड़ लिया। दृष्टि अपनी बाजू छुड़वाने लगी, लेकिन इस बार दिव्यांश ने दृष्टि की बाजू को नहीं छोड़ा, बल्कि थोड़ा सा आगे आकर दृष्टि के होंठों को कैप्चर कर लिया। दृष्टि लगातार दिव्यांश से खुद को छुड़ाने की स्ट्रगल करती रही, लेकिन इस बार दिव्यांश ने दृष्टि को नहीं छोड़ा। एक डीप किस के बाद दिव्यांश दृष्टि से हल्का सा दूर हुआ। दृष्टि को गुस्सा आ गया और उसने दोनों हाथ झटक कर एक चांटा दिव्यांश के गाल पर जड़ दिया। दृष्टि ने दिव्यांश को पॉइंट करके कहा, मिस्टर रघुवंशी खुद को समझते क्या है आप? मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ जिसे आपने खरीद लिया और अपनी मनमानी करते रहे। मैं दृष्टि राजपूत हूँ, शौर्य राजपूत की बहन। अगर मैंने अपने भाई को कहा ना कि आपने मेरे साथ बदतमीजी की है तो मेरा भाई आपको जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। दिव्यांश ने अपने होंठों पर हाथ फेर कर कहा, तो ठीक है कह दो अपने भाई से। अरे अपने भाई से क्या, मेरे चाचू से कह दो, जिसे कहना है उससे कह दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करके ही रहूंगा। जो करना है कर लो, अब तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ बंध गई। अब मैं और बेचैनी के साथ नहीं जी सकता, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर दिव्यांश ने फिर से दृष्टि के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। दृष्टि लगातार दिव्यांश के सीने पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन दिव्यांश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका बस चलता तो वो दृष्टि को गोद में उठाकर हवेली में ले आता। दृष्टि जब थक गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू दिव्यांश के गाल पर पड़े तो दिव्यांश रुक गया। दिव्यांश दृष्टि का माथा चूमकर पीछे हो गया। दृष्टि ने अगले ही पल दिव्यांश का कॉलर पकड़ लिया और रोते हुए पूरे गुस्से के साथ बोली, आखिर आप चाहते क्या है? जीने क्यों नहीं देते मुझे? इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, अब हटिए मेरे रास्ते से। दिव्यांश ने फिर अपने गुस्से को साइड में रखा और दृष्टि को देखकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ जिंदगी बिताना हर लड़की का ख्वाब है। मैं मजनू की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम हो कि मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। दृष्टि चिल्लाई, क्या आपको फिक्र है मेरी फीलिंग्स की? आपको फिक्र सिर्फ अपनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको मेरी फीलिंग्स की कितनी फिक्र है। दृष्टि ने गाड़ी का गेट खोला और पूर्वी से लेटर मांगा। पूर्वी ने वो लेटर दृष्टि के हाथ में रख दिया। दृष्टि ने गाड़ी का गेट अंदाजे से बंद किया और लेटर दिव्यांश की तरफ पढ़ाते हुए बोली, पढ़िए इसे और पढ़कर मुझे बताइए कि आप मुझे ऐसा कैसा प्यार करते हैं। कितनी ही देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ, आपको झेल रही हूँ। आपने तो हद भी पार कर दी। मैं देख नहीं सकती, इसलिए आपको जो मन करेगा मेरे साथ करेंगे, क्योंकि मैं तो बेबस हूं ना। दिव्यांश ने हैरानी से वो लेटर लिया और उसे खोल कर देखा। लेटर खुलने से पेपर में कुछ आवाज हुई, जिससे दृष्टि समझ गई कि दिव्यांश ने लेटर खोल लिया है। दृष्टि बोली, अब इस लेटर को घूर क्यों रहे हैं? पढ़िए, पढ़कर बताइए कि आपका प्यार मेरे लिए कितना ज्यादा है। आपको मेरे साथ बस अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है। दिव्यांश ने एक नजर दृष्टि को देखा और एक नजर लेटर को। दिव्यांश इस लेटर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। दिव्यांश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वैसे भी दिल के मामलों में दिमाग अक्सर ब्लॉक ही हो जाते हैं। दिव्यांश ने फिर लेटर पढ़ना शुरू किया। दृष्टि, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन सिर्फ बेड पर, वरना एक अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी कौन बिताएगा। वैसे सच बताऊं तो तुम्हारे साथ बीते हुए 5 दिन मुझे बहुत याद आते हैं। तुमसे मैं शादी तो नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद दूंगा। मैं और तुम उसी फ्लैट में ही अपनी रातें बिताएंगे। तुमने कुछ महीने तक मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं तुमसे शादी करने की सोचूं। वैसे भी अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? तुमसे तो वैसे भी कोई भी शादी नहीं करेगा। मुझसे शादी करने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ। हाँ, अगर तुम्हें अपने जिस्म की आग ठंडी करनी है तो मुझे बुला सकती हो, मैं आ जाऊंगा। खुद ही सोचो, तुम एक अंधी लड़की हो और एक अंधी लड़की बोझ के सिवा कुछ नहीं होती। दिव्यांश ने लेटर खत्म किया और दृष्टि की तरफ देखा। क्या दिव्यांश की जीत दृष्टि के मन को जीत लेगी? क्या दृष्टि दिव्यांश को छोड़कर चली जाएगी?